«Таких, як ми, не згадують?» – пробубонів Корній, тримаючись рукою за зуби, що знову йому розболілись. «Ми? Трава?» «Дурниці мелеш?» – заперечив Горпищенко. «Чому трава? А що без нас було б тут? Чи пив би хто воду з цього колодязя? Давно б його замулило, занесло. А так весь степ п'є. Пити п'ють, а ми? Хіба так людині жити? З молочаю чайну, та звідти знову молочай, знов до герлиги. А що як герлига? Скипів Горпищенко. В наш час герлига і ракета поруч стоять. Це він має на увазі сріблясті ті літаки, що ними вилискує степ полігонний, та тих командирів, що часом звідтіля заїжджають до нього і шанобливо здоровкаються старим за руку. І не тільки тому, що він знатний чабан і нагороджений ще до війни, за свою працю орденом та вміє, як ніхто, варити кашу в кожусі. Найбільше ж за розум вони поважають старого, за вдачу його та ще, звісно, за сина. Нікого з чабанів так далеко не пускають з отарами на територію полігона, як Горпищенка. Лише йому, якщо тільки тихо там, дозволяють заходити з вівцями туди, куди іншим зась. Так, принаймні, Корнієві здається. І його трохи аж ревнощі беруть на свого бригадира та на його дружбу з військовими. «Чого ж тоді, по-вашому, – звертається він до Горпищенка, – так мало охочих іти до нас, щоб вік з герлигою калатати? А давай ось Мишка спитаємо, – посміхається Горпищенко і підгукує Демидового козирлюгу, що неподалік воює з гусаком. «Втри носа, Михайле, і відповідай, чи хотів би ти бути ось як я, чабаном?» Хлоп'я мовчить, сопе носом. Видно, запитання застало його зненацька. А Горпищенко думає тим часом про свої вічні чабанські незлагоди з дирекцією, про чоботи, що їх цілу зиму палить гнояка в кошарах, та про ту лихоманку, що настає для чабанів, коли починається стрижіння овець, з яким вони оце тільки недавно впорались. В трудовому чабанському сезоні стрижіння – це робота найвищої напруги. Весь радгосп тоді, як у штурмі, стригалями йдуть і комбайнери, і шофери, і чабанські жінки, бо чабанів для цієї роботи не вистачає. Тисячі ж овець. Каторга, пекло, найважчий – це труд, навіть при механізації. Цілоденне мекання, духота, запах сірки, жиропоту, крові, карболки. Стригалі, мотористи, точильники – всі чадіють від спертого повітря, від овечої сірки, під заливає очі, тричі на день люди мусять бігти до цього колодязя, обливатись водою, як прокатники на заводі. Комбінезони їхні – це шмат мазути. Ніхто й прати не береться. Темп роботи такий, що нема коли тобі й слова вимовити, ніколи жартом перекинутись. Жодного зайвого слова, жодного зайвого руху. «Ніж!» – гукаєш, і це означає «давай ніж». «Руно!» – і це означає «забирай руно». Якщо ти фахівець або який, то тільки електромашинка загуде, овечка в тебе рветься, б'ється під руками, мусиш її в'язати. А найвищий клас – це коли стрижеш і не в'яжеш. До таких належить він, Горпищенко. замордований такою роботою.